मन रम गया मेरा यार साई की शिरडी में। मन रम गया मेरा यार साई की शिरडी में, साई का लगा दरबार साई की शिरडी में, साई की चले सरकार साई की शिरडी में, साई का करो दीदार साई की शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, साई का लगा दरबार साई की शिरडी में, साई की चले सरकार साई की शिरडी में। निर्बल को बल, निर्धन को धन तुम ही देने वाले, तुम अनाथ के नाथ हो साई हो सबके रखवाले। एक तुम्ही से मांग रहा हूँ, एक तुम्ही से मांग रहा हूँ बाबा शिरडी वाले, मेरा भी उठा लो भार साई की शिरडी में, मुझ पर भी लुटाओ प्यार साई की शिरडी में। मैं क्या मेरी हस्ती क्या माटी का एक खिलौना, बूंद पड़े और खुल जाना है क्या हंसना क्या रोना। थोड़ी सी तुम भीख दया की हो, थोड़ी सी तुम भीख दया की मुझको भी दे देना, मुझ पर भी करो उपकार साई की शिरडी में, मेरा भी करो उद्धार साई की शिरडी में। मन रम गया मेरा यार साई की शिरडी में, साई का लगा दरबार साई की शिरडी में, साई की चले सरकार साई की शिरडी में, साई का करो दीदार साई की शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, शिरडी में, साई की चले सरकार साई की शिरडी में, साई का करो दीदार साई की शिरडी में।